Λοιπόν, είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Είχε ανοίξει κάμερε. Ναι. Ναι, δεν μου το πε. Θανό, αυτά θέλουν λίγο και κάποια ετοιμότητα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής, η Γιασμίν και η Λαμπρινή Θωμά στο στούντιο του The Press Project. Δεν βλέπετε τη Γιασμίν και τη Λαμπρινή Θωμά, είναι εδώ. Ναι, έλα Λαμπρινή. Ναι, τη Γιασμίν. Πες γουφ, πες γουφ. Πες γουφ, γεια στα παιδάκια. Γουφ, γεια στα παιδάκια. Πάμε έξω εμείς, γεια σας. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Περισσότερο η Γιασμίν. Η Γιασμίν είναι ο φύλακας του The Press Project, η φύλακας του The Press Project. Έχουμε πάρει και καταλαβαίνετε ότι παίρνουμε και εμείς τα μέτρα μας. Ασκούμε ένα επικίνδυνο επάγγελμα. Η Γιασμίν είναι αυτό που χρειάζεται αυτό το γραφείο για να διώχνει τον όποιο κακό χρειαστεί να μπει μέσα. Μην τη βλέπετε έτσι. Καλά, κυρίως την αρνητική ενέργεια διώχνει, ναι, οπότε ναι. Είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε. Γιασμίν, μάλλον την ξέρει η Κωνσταντίνα. Mm-hmm. Θέλω να απευθυνθώ ιδίως στον φίλο από την Γλασκόβη που μας γράφει: κάντε εκπομπή σήμερα, μη μας πρίξετε με το πάρτι που δεν μπορούμε να έρθουμε. Αγαπητέ φίλε, λοιπόν, Παρασκευή τα λέμε πάλι, αν θέλεις. Αν και Παρασκευή θα ετοιμαζόμαστε πάλι για Σαββατοκύριακο, αλλά δεν είσαι στην κατάλληλη εκπομπή. Αν δεν είσαι διατεθειμένος να ακούσεις για το πάρτι ή αυτό που πήγαμε, τη συναυλία που πήγαμε χθες, ή το πάρτι που θα γίνει αύριο, δεν είσαι στην κατάλληλη συχνότητα. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει κάτι άλλο να ακούσεις, θα υπάρχει κάποιο τηλεοπτικό κανάλι να βάλεις. Δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να σε εξυπηρετήσουμε. Θα είναι κατά 96-97% χθεσινή συναυλία και αυριανό πάρτι η εκπομπή. Εύχομαι κουράγιο σε αυτούς που δεν μπορούν να έρθουν. Καλησπέρα και καλό καλοκαίρι σε όλους. Να ορίστε μια αρχή στο mood αυτής της εκπομπής. Μην βλέπετε τον Κωνσταντίνο πιο επίσημο και πιο έτσι, με το πουκαμισάκι, το μακρύ και τέτοια. Από κάτω με βερμούδα είναι αυτό το στυλ. Και παντόφλα, αν μου επιτρέπεις. Είπα να μην το πω. Αν μου επιτρέπεις, Θάνο. Αν στο πάρτι δεν βάλετε τις μουσικάρες από τα break map θα είναι, συμφωνώ. Ρε, δεν θα είναι τέλειο αυτό? Τελικά να μην είναι για τα δικαιώματα του YouTube και πραγματικά να ακούμε τέτοια μουσική, ναι, και να έρθουν στο πάρτι και να παίζουμε σε όλο το πάρτι αυτές τις μουσικές που ακούγονται. Που είναι τόσο ωραία ιδέα αυτή, ναι, που μπαίνω στον πειρασμό να το κάνω. Έτσι κι αλλιώς αυτά που. Μπορείτε να το κάνετε εικόνα ότι χορεύουμε, ότι κλείνουν οι κάμερες και εμείς συνεχίζουμε και χορεύουμε στη μουσική. Αν θα παίξει μουσική ομίτικα στο πάρτι, ναι. Ναι, μουσική θα παίξει. Πάντα παίζει ο Βασίλης μουσική στα πάρτι μας. Mm-hmm. Και είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά είναι η ψυχή του κεφιού για όλους μας. Δεν είναι. Δεν είναι τυχαίο ότι οργανώθηκε πάρτι την επομένη ακριβώς από όταν γύρισε ο Πουλής από τα πάρτι στο. Εντάξει, στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, ήταν πολύ πιο πεσμένα τα πράγματα, είχε κάτι παραδοσιακά, κάτι τέτοια. Εμείς ακούμε μουσικάρες YouTube χωρίς δικαιώματα. Αυτό είναι το. Λοιπόν, τώρα που λέμε για μουσική, θα πούμε όντως για τη χθεσινή, mm-hmm, για τη χθεσινή συναυλία. Πραγματικά, παιδιά, ήταν υπέροχα στην ανοιχτή ορχήστρα. Δεν ξέρω, είδα να γράφουν τον ήχο, δεν είμαι σίγουρος ότι έχουν γράψει με κάμερα, δυστυχώς, και είχαμε πάει και εμείς τουρίστες, είχαμε πάει για διασκέδαση και καλά θεατές εκεί πέρα, δεν δουλεύαμε. Συγγνώμη ρε παιδιά, είπαμε έχουμε και μια ζωή. Ναι, τι, Θάνο, πού τα βρήκαμε αυτά, και πώς τι θα γίνουν μόνα τους, θα γίνουν τα ρεπορτάζ την ώρα που εσύ κάθεσαι με τον αποδάρι πάνω στ' άλλο. Περιμένεις να πέσουν τα επιδόματα και παρακολουθείς συναυλίες της ανοιχτής ορχήστρας. Θέλω να σας πω ότι είναι πραγματικά πολύ, πολύ ωραίο αυτό που γίνεται εκεί. Είναι τόσο ωραίο που νιώθω ότι αυτό το πράγμα έχει μέλλον μπροστά του. Γιατί ήδη είναι τώρα τεράστια η δύναμη αυτής της ενέργειας που αθρίζεται καθώς συγκεντρώνονται τόσοι μουσικοί σε μια ορχήστρα. Και είναι και κάτι ακόμα. Είναι ότι όταν αθρίζονται πολλοί άνθρωποι πρέπει να υπάρχει και κάποιος να τους καθοδηγήσει. Αλλιώς δεν είμαι σίγουρος ότι βγαίνει καλό το να είναι πολλοί. Όπως έλεγε ένας φίλος μπουζουξής, να είμαστε ξεκούρδιστοι, να ακουγόμαστε περισσότεροι. Και το έλεγε. καλός μπουζουξής αυτός και το έλεγε αυτό, ντροπή του. Σε αυτήν την ορχήστρα αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο συνδυασμός αυτός της κινηματικής δράσεις, το ότι είναι ανοιχτές οι κεραίες προς αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και μαζί αυτής της απίθανης ενέργειας, αυτό είναι κάτι μεταδοτικό και δεν προκύπτει προφανώς από το αριθμητικό άθροισμα. Είναι ζήτημα ποιοτικό, είναι ζήτημα καλής μουσικής και είναι και κάτι ακόμα, κάτι καλύτερο από την καλή μουσική, που είναι η ενέργεια. Ως ένας άνθρωπος που έχει αγαπήσει το θέατρο στο ερασιτεχνικό θέατρο, γιατί είχα την πολύ σπάνια τύχη να κάνω ερασιτεχνικό θέατρο στο Πανεπιστήμιο με την Κίτη Αρσένη, δηλαδή να βρεθεί ένας άνθρωπος, ένα από τα λαχεία της ζωής μου, για να κάνει, να περάσει τα τελευταία χρόνια της ζωής της αφοσιωμένη σε μια φοιτητική ομάδα. Οπότε, έχοντας αγαπήσει πάρα πολύ αυτό που είναι το να κάνει κανείς με πάθος κάτι ερασιτεχνικά, έχω να πω ότι τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με τη χαρά ενός ερασιτέχνη που φέρνει εις πέρας ένα άξιο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Αυτό οφείλεται στο ότι η ικανοποίηση του ερασιτέχνη καλλιτέχνη είναι άδολη, είναι ανώθευτη από οποιαδήποτε άλλη μέρημνα και αυτό συμβαίνει πάρα πολύ σπάνια στον επαγγελματικό χώρο. Στον επαγγελματικό χώρο αυτό συμβαίνει μόνο στις ελάχιστες περιπτώσεις της κορυφής, όπου κανείς έχει καταφέρει να χτίσει μια καριέρα που του επιτρέπει να απολαμβάνει καλλιτεχνικές απολαύσεις παρά την βιοποριστική μέρημνα. Δεν είναι μόνο, δεν απαρτίζεται μόνο από ερασιτέχνες η ορχήστρα αυτή, προφανώς. Υπάρχουν όμως αρκετοί, δεν λέω ότι βασίζεται σε αυτούς και προφανώς πρέπει μουσικά να βασιστεί στους καλύτερους μουσικούς. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει αυτό, αλλά λέω ότι αυτό που αποπνέει ως δύναμη ορμής η ορχήστρα, νομίζω ότι προκύπτει και από έναν πραγματικό μουσικό ενθουσιασμό. Αυτό μου το λέει και ο δάσκαλός μου στο Μπουζούκι, ο οποίος ισχυριζόταν ότι έπαιζε καλύτερα όταν ήξερε λιγότερο. Προφανώς δεν θα ισχύει αυτό, γι' αυτό κάνουν σπουδές οι άνθρωποι, γι' αυτό προχωράνε μουσικά, γι' αυτό γίνονται καλύτεροι μουσικοί, γιατί γίνονται καλύτεροι μουσικοί, βελτιώνονται καθώς μελετάνε. Και γι' αυτό και κοροϊδεύει ένας φίλος ότι κάποιος είναι της σχολής, θα πάω μια βόλτα να γίνω καλύτερος μουσικός. Δεν λέω αυτό. Λέω όμως ότι όντως υπάρχει ένα κομμάτι πραγματικής καλλιτεχνικής ενέργειας που σχετίζεται με τον ενθουσιασμό. Και αυτό είναι έτσι οι συνθήκες που το συναντά κανείς σπάνια σε πραγματικές, σε απόλυτα επαγγελματικές συνθήκες, γιατί αυτό είναι ένα μόρφωμα κινηματικό. Είναι άνθρωποι που είναι ανοιχτή η ορχήστρα κυριολεκτικά, δηλαδή πηγαίνει κόσμος που δεν έχει υποχρεωτικά σπουδάρες στην, μπορώ να λέω τη λέξη, σπουδάρες. Ναι, γιατί όχι. Ναι, μ' αφήνει. Σαφέστατο τι εννοείς. Ναι. Αλλά κόσμος που πηγαίνει στο Φιλοπάπου εκεί πέρα και απλώς επιθυμεί να συμμετάσχει. Τέλος πάντων, σταματάω με τα χθεσινά. Αυτή είναι μια δική μου ανάγνωση. Μπορεί οι άνθρωποι που ξέρουν περισσότερα, δηλαδή για παράδειγμα οι άνθρωποι που είναι μουσικοί, να διαφωνούν απολύτως με αυτό που λέω. Σημασία έχει να την ακούσετε αυτή την ορχήστρα, γιατί ήταν πραγματικά υπέροχα. Ήταν όντως πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε σηκώσει και ένα βίντεο που έχει και τη συνέντευξη με την Ελισάβετ Καραμιχαήλ χθες, το επεξηγηματικό κομμάτι και κάποια σημεία της συναυλίας, για να πάρετε μια γεύση. Γενικά είναι διαφορετικό να το βλέπεις από κοντά, γιατί είναι και ο κόσμος, είναι η ζεστασιά. Όντως είναι αυτή η δύναμη, η ενέργεια που δημιουργείται όταν έχεις 100-150 καλλιτέχνες να παίζουν. Τα έχω πει και άλλες φορές εγώ, γιατί τους είχα ξαναδεί. Οπότε η γνώμη του Κωνσταντίνου είναι πιο φρέσκια. Εγώ από τη μεριά μου θα έχω να λέω και θα είναι στα μεγάλα κατορθώματα της ζωής μου ότι είπα στον Κωνσταντίνο πάμε σε αυτή τη συναυλία. Ο Κωνσταντίνος πέρασε πάρα πολύ ωραία και ήταν ενθουσιασμένος. Θα το λέω στα παιδιά μου, αν κάνω, στα εγγόνια μου. Σχεδόν δεν γκρίνιαξε, αγνώριστος ήταν. Είναι στις μεγάλες στιγμές, είναι στις μεγάλες επιτυχίες. Τι να τα κάνω τα βραβεία, ας πούμε. Ναι, ναι. Τον είχα δει 2 ώρες και δεν είχε πει. Τον είχα να κάνει μόνο θετικά σχόλια, είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Θα πάω να κοιταχτώ. Ήταν και το ρεμπέτικο εκεί, πώς λέγεται. Ο Καϊξής. Τον Καϊξή. Ο Καϊξής. Ήταν ένα βήμα από το να μπει, θέλω να κάνω συμμετοχή εκεί πέρα να τραγουδάω. Να χορέψω. Αυτό θα ήταν. Αυτό είναι νομίζω το πιο ωραίο ρεμπέτικο τραγούδι. Είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό. Όλα ήταν ωραία. Ήταν και ένα μείγμα καλλιτεχνικό από πάρα πολλά είδη. Εγώ, όπως ξέρετε, είμαι άνθρωπος μονόχνοτος. Αυτό είναι ένα μείγμα, αλλά είναι ένα πολύ πολύ συναρπαστικό μείγμα. Και ξαναλέω ότι τα συγχαρητήρια είναι ολόπλευρα. Είναι για τις συμμετοχές αυτές στα δρόμενα της εποχής μας που έχουν πρωτοστατήσει. Δηλαδή είναι για τις στιγμές όπου βγαίνει η μητέρα του Ζακ από το δικαστήριο και χαιρετάει συγκινημένη και καταλαβαίνεις ότι κάποια ηλεκτρική εκένωση συμβαίνει όταν η ευαισθησία αυτών των μουσικών συναντιέται με φλέγοντα, όπως λέμε, ζητήματα της εποχής μας, αλλά φλέγοντα με την κυριολεκτική σημασία ότι έχουν καεί οι άνθρωποι. Λοιπόν. Στα της επικαιρότητας δεν θα τη γλιτώσετε για το πρίξιμο, αλλά αυτό μπορεί να γίνει και στο δεύτερο μισό, στη συνέχεια της εκπομπής. Μπορείτε να δείτε στο πρωτοσέλιδο, βγήκε πριν λίγο ή τέθηκε υπόψη μας πριν λίγο. Έχει κάνει μία δήλωση η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ, η κυρία Μέρι Λόουλορ, λέγοντας πως η ελληνική μεταναστευτική πολιτική προκαλεί ασφυξία στους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Νομίζω ότι ο καθένας και η καθεμιά, αν έχετε παρακολουθήσει το τι συμβαίνει γύρω από το προσφυγικό, δεν μιλάμε εδώ για τα camps και τις συνθήκες, μιλάμε για την ποινικοποίηση της αλληλεγγύης. Μιλάμε για τις ποινές και τις απειλές προστήμων και ποινών σε ανθρώπους που προσπαθούν να δώσουν βοήθεια. Μιλάμε ίσως και για τις λεκτικές και συκοφαντικές επιθέσεις που είχαμε πρόσφατα απέναντι στον διασώστη για ακόμα μια φορά, όχι μόνο πρόσφατα, τον Ιάσονα Αποστολόπουλο. Είναι ιδιαίτερα αναλυτική η δήλωση. Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχει αναθέσει στην κυρία Λόουλορ την πρόθεση της εφαρμογής διαχείριξης του ΟΗΕ για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο το πλανήτη. Η ειδική εισηγήτρια επισκέφθηκε την Ελλάδα κατόπιν πρόσκλησης της ελληνικής κυβέρνησης. Παρένθεση, πρόσκληση δεν είναι ότι μπορούσε να αρνηθεί η ελληνική κυβέρνηση. Είπε, θα έρθει. Θα έρθω να ελέγξω. Της είπα, έλατε τότε. Από τις 13 έως τις 22 Ιουνίου για να αποτιμήσει την κατάσταση που επικρατεί σε σχέση με τα άτομα που προάγουν και προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα. Συναντήθηκε με εκπροσώπους υπουργείων στην Αθήνα, επισκέφθηκε επίσης τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο και τη Θεσσαλονίκη, συνομίλησε με τοπικές αρχές, συζητήσει με αστυνομικούς, διευθυντές της εισαγγελής, ελληνική εκτοφυλακή και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών. Επισκέφθηκε επίσης τις δομές στις οποίες διαμένουν πρόσφυγες και ετούντες άσυλο. Αν μου επιτρέπεις, Θάνο. Ναι. Από ό,τι φαίνεται δεν τα βρήκε πολύ καλά. Δεν τα βρήκε πολύ καλά. Και ένα από τα πράγματα. Αυτό το ασφυξία μου φαίνεται λίγο. Ναι. Αυτό το ασφυξία είναι κάπως χαρακτηριστικό. Ναι, στην αιχμή του δώρατος βρίσκονται οι διώξεις στο πλαίσιο των οποίων πράξεις αλληλεγγύης, θυμόμαστε τις δικαστικές περιπτώσεις, επανερμηνεύονται σαν να πρόκειται για εγκληματική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα ως έγκλημα διακίνησης ανθρώπων. Θυμόμαστε τι συμβαίνει όταν δίνεις ένα ποτήρι νερό σε πρόσφυγες και λέει ο αρνητικός αντίκτυπος τέτοιων υποθέσεων πολλαπλασιάζεται από τις εκστρατείες συκοφαντικής δυσφήμισης, δηλαδή από τον οριμαγδό των συκοφαντικών δημοσιευμάτων, των υβριστικών δημοσιευμάτων, προσθέτω εγώ, και λέει που διαιωνίζουν μια ψευδή εικόνα γύρω από τους υπερασπιστές. Να πούμε ότι αυτή η ψευδής εικόνα, δηλαδή ο συνδυασμός της ποινικοποίησης της αλληλεγγύης με την τεράστια δημοσιότητα, την αρνητική δημοσιότητα που παίρνουν αυτές οι υποθέσεις, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να το έχουμε συνηθίσει με την έννοια ότι συμβαίνει συνέχεια. Δεν ξέρω αν το έχουμε συνηθίσει με την έννοια ότι δεν μας ενοχλεί πια. Εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ. Αλλά είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πια σταθερά. Δεν συμβαίνει κατ' εξαίρεση. Απλώς είναι κάτι που προέρχεται από τα ανώτερα κυβερνητικά επίπεδα. Δηλαδή η διαφορά είναι ότι δεν το κάνουν μόνο τα δεξιά τρόλ του διαδικτύου, όλοι αυτοί οι ανώνυμοι λογαριασμοί που δημιουργήθηκαν χθες και έχουν 1,5 ακόλουθο, δηλαδή που έχουν δημιουργηθεί για να κάνουν αυτό το πράγμα, αλλά δημιουργείται από την κυβέρνηση την ίδια, σε όλα τα επίπεδα. Ακόμη και η κατασυκοφάντηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων, η συμμετοχή στην ακροδεξιά λάσπη εναντίον των ΜΚΟ, κατά μεταξύ Τέλος πάντων, δεν είναι η ώρα για να ανοίξουμε το μεγάλο κεφάλαιο των ΜΚΟ, αλλά προφανώς και να γίνει έλεγχος των ΜΚΟ, μόνο που αν δούμε τις διεφθαρμένες ΜΚΟ, όπως μπορείτε να φανταστείτε, το πρόβλημα θα υπάρχει σε ΜΚΟ οι οποίες είναι κοντά στην κυβέρνηση. Δεν θα υπάρχει σε αυτές που κάνουν εδώ και πολλά χρόνια δουλειά με το προσφυγικό. Μου επιτρέπεις, Θάνο, ενώ είναι πολύ σοβαρό το θέμα, μου επιτρέπεις να... Να ευλογήσουμε τα γένια μας. Όχι τα γένια μας, τα γένια της Νεκταρίας, την οποία έχει ταγκάρι μαζί με την Νίκη Κιτσαντώνη από τους New York Times, την Helena Smith από τον Guardian και τον Φαμπιάν από την Liberation. Δηλαδή, Φαμπιάν Παργέ, ναι. Ναι. Δηλαδή είναι κάπως... Ναι. Και Ναόμι Ολύρη από τους Irish Times. Μαζί με αυτά τα ονόματα, λοιπόν, είναι και η Νεκταρία Ψαράκη. Αυτά τα πέντε πρόσωπα έχει... ταγκάρι στο Twitter η Mary Lawlor. Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ. Ναι, η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ. Και πλάκα ήταν το ίδιο Νεκτάρια, θέλω να εξομολογηθώ εγώ, γιατί και ανενεργό Twitter δεν το πολύ χρησιμοποιεί. Αλλά και είναι τώρα μισή ώρα που λέει μας τα ελληνικά τα έχω γράψει. Και μάλλον δεν λειτουργεί ακριβώς έτσι, γιατί προφανώς τα ρεπορτάζ έχουν κυκλοφορήσει και έχουν τεθεί με κάποιον τρόπο υπόψη της ειδικής συζητήτριας του ΟΗΕ που ασχολείται εκτενώς με την Ελλάδα. Οπότε τα δημοσιεύματα στον ελληνικό τύπο που αναφέρονται σε τέτοιες περιπτώσεις, αναφέρονται στην ποινικοποίηση της αλληλεγγύης. Μόλις πριν μία εβδομάδα η Νεκταρία, ούτε μία εβδομάδα, ήταν και παρακολουθούσε την υπόθεση του Σύριου που έδωσε νερό και βρέθηκε κατηγορούμενος για διακίνηση και έχει γυρίσει στα νησιά βλέποντας αυτές τις δίκες προσφύγων. Κάπως προχωράνε και είναι και μια αναγνώριση της δουλειάς που έχει κάνει όλο αυτό το διάστημα η Νεκταρία σε ένα ζήτημα που δυστυχώς είναι από αυτά τα οποία δεν παίζουν πάρα πολύ στην επικαιρότητα. Και χαιρόμαστε εννοείται πάρα πολύ για αυτό που έχει γίνει. Ναι, τέλος πάντων, χαιρόμαστε όσο μπορεί να χαίρεται κανείς μέσα σε μια τραγωδία, όταν τουλάχιστον είναι στην πλευρά αυτών που επιμένουν να συζητούν ένα πρόβλημα και αυτό το ζήτημα. Ναι, νομίζω είναι ξεκάθαρο. Αναδεικνύεις ένα πρόβλημα και βλέπεις ότι κάπως ακούγεται αυτό που προσπαθείς να πεις, που συχνά μπορεί να νομίζεις ότι είσαι μια φωνή στην έρημο. Ναι, γιατί είναι διαρκής η επίθεση, η κατασυκοφάντηση των ανθρώπων που ασχολούνται με το προσφυγικό. Η κυβέρνηση νιώθει ότι μπορεί απλώς να βρίζει τους ανθρώπους που μιλούν για αυτά και κάπως έτσι να διαχειριστεί επικοινωνιακά το ζήτημα. Αλλά δεν είναι επικοινωνιακό το ζήτημα όταν πνίγονται άνθρωποι. Αυτό λέμε εδώ και χρόνια, αυτό λέμε και εξακολουθούμε να το λέμε και σήμερα. Ότι όσο και να βρίσεις τον Ιάσονα Αποστολόπουλο, νομίζουν ότι αυτό μπορεί να προσωποποιηθεί. Δηλαδή να υπονομεύσεις την αξιοπιστία ενός προσώπου και μαζί να εξαφανιστεί το ζήτημα. Αλλά δεν θα εξαφανιστούν αυτά τα πρόσωπα. Δεν θα εξαφανιστούν ποτέ αυτό το οποίο, αυτή η εμπειρία που μεταφέρουν οι άνθρωποι που έζησαν, οι πρόσφυγες που επέζησαν για να διηγηθούν ότι το ελληνικό κράτος διαπράττει εγκλήματα. Αυτό συμβαίνει. Οπότε αυτό δεν εξαρτάται από το τι θα καταφέρουν βρίζοντας τον έναν ή τον άλλον, και την Νεκταρία μπορεί κάποια στιγμή να την περιλάβουν και να τις επιτεθούν και να προσπαθήσουν να την απαξιώσουν. Εδώ πέρα ενδιαφέρει μόνο ένα ζήτημα. Το ελληνικό κράτος διαπράττει εγκλήματα εις βάρος των προσφύγων. Διαπράττει παράνομες ενέργειες όπως είναι οι επαναπροωθήσεις. Και αυτό, όπως έχουμε πει αρκετές φορές, είναι μια πολύ ευγενική λέξη για να περιγράψει ξυλοδαρμούς, ληστείες, βασανισμούς και έκθεση σε κίνδυνο ανθρώπων οι οποίοι πνίγονται από τις πράξεις, χάνουν τη ζωή τους, παιδιά και μεγάλοι, από τις πράξεις του ελληνικού κράτους. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι για μας αυτό που πρωτίστως ενδιαφέρει είναι να πούμε αυτήν την ιστορία, να αφηγηθούμε αυτή την ντροπιαστική, αυτή την εξευτελιστική για την χώρα μας ιστορία. Είναι και 29. Θάνο, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ πέρα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά, για να μην αλλάξουμε τώρα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Πάμε να ακούσουμε μουσικές. Είναι μια μικρή πρόγευση από τη μουσική που θα ακούσουμε αύριο στο πάρτι. Χορευτικό έχουμε γι' αυτό. Θα, Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει ένα χορευτικό. Δεν θα σας δείξουμε τώρα τι έχουμε κάνει. Το ετοιμάζουμε σιγά-σιγά. Αύριο το βράδυ θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το χορευτικό του The Press Project, έτσι τα λέγεται. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Μας ρωτάτε ποια θα μπορούσε να είναι η απάντηση της κυβέρνησης σε αυτές τις κατηγορίες. Πότε θα δώσει επιτέλους μια σοβαρή απάντηση. Η απάντηση είναι ποτέ δεν θα υπάρχει καμιά σοβαρή απάντηση. Παιδιά, δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Η μόνη απάντηση είναι να διερευνηθούν νομικά και να τιμωρηθούν όσοι διαπράττουν παρανομίες. Η απάντηση δεν είναι επικοινωνιακό το ζήτημα. Και αυτή τη στιγμή το ότι συμβαίνει με την ανοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό δείχνει πόσο αδιέξοδη είναι η κατάσταση. Αλλά δεν υπάρχει κάτι να πεις γι' αυτό. Σαν να λέμε, και τι να έλεγαν. Δεν έχει και τι να έλεγαν. Δεν θέλουμε να πούνε τίποτα. Αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει. Τι να λέμε τώρα. ότι πάμε και πνίγουμε ανθρώπους και ψάχνουμε να βρούμε. Τι μπορείς να πεις όταν σου λένε ότι τους πνίγεις? Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Να βγάλεις το σκασμό, να τιμωρηθούν όσοι πρέπει να τιμωρηθούν και τίποτε άλλο. Και να μην και να σταματήσεις να πνίγεις ανθρώπους. Αυτό είναι το μόνο που μπορείς να κάνεις. Δεν ξέρω αν γίνεται αντιληπτό. Είναι η ίδια κουβέντα που κάναμε για τα βασανιστήρια. Που ήμασταν στη συνέντευξη τύπου του Άρτου Παπασαχαρουδάκη. Και λέει ο Καμπαγιάννης, ένας από τους δικηγόρους που συμμετείχαν στην συζήτηση, ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μια χώρα στην οποία η ελληνική αστυνομία διαπράττει βασανιστήρια. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Και με το προσφυγικό το ίδιο είναι. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να καταλάβουμε σε τι χώρα ζούμε, αλλά η δική μας υποχρέωση είναι να υπενθυμίζουμε σε τι χώρα ζούμε. Αυτό είναι. Η κυβέρνηση είναι επικοινωνιακό το ζήτημα, δυστυχώς μας γράφεται. Είναι σωστό αυτό. Όλα διαχειρίζονται για την επικοινωνία. Θα μπορούσε να πει η κυβέρνηση κάτι ότι η Ελλάδα λειτουργεί με βάση το διεθνές δίκαιο, προστατεύει τα σύνορά της και τέτοια. Το να επιτεθεί στην αξιοπιστία του ΟΗΕ είναι λίγο περίεργο, δεν μπορεί να γίνει. Δεν θα απέκλεια τίποτα. Δεν έχουμε δει και λίγα μέχρι στιγμής. Αλλά μέχρι στιγμής ήταν άλλοι οργανισμοί και φορείς, κάποια κλικς πιο κάτω, τον οποίον η αμεροληψία τέθηκε ένα αμφιβόλο από την κυβέρνηση Μητσοτάκη ή υποτιμητικά αναφερόνταν σε κάποια γαλλική ΜΚΟ ή ότι έπεσαν θύματα τουρκικής προπαγάνδας μερικά από τα μεγαλύτερα μέσα του κόσμου να κάνουν ενευρυντικά ρεπορτάζ για την Ελλάδα. Λες και είναι τα αμύγδαλα του Μητσοτάκη, ας πούμε, που το στέλνει το γραφείο τύπου του Συνοδού και το δημοσιεύουν ανώνυμα, χωρίς έλεγχο. Ναι, αυτό το έχουμε ξαναπεί τώρα, ότι αν διαβάσει κανείς αυτά τα δημοσιεύματα και καταλάβει λιγάκι με ποιου επίπεδου, ποιος είναι ο πύχης της δημοσιογραφικής δεοντολογίας που πρέπει να περάσουν αυτές οι δημοσιεύσεις προκειμένου τα κείμενα αυτά να δουν το φως της δημοσιότητας από τέτοια μέσα, καταλαβαίνει ότι πρέπει να είσαι Ντουγάν τώρα για να πεις ότι είναι τα... δεν λέω ότι δεν έχουν παίξει τέτοια παιχνίδια σε πολλές περιπτώσεις, όχι σε αυτό. Δεν λέω ότι δεν έχουν υπάρξει μονόπλευρες δημοσιεύσεις στα άλλα θέματα, αλλά για να βγει ότι έγινε αυτό, υπάρχει μια διαδικασία διασταύρωσης, άμεσης επαφής, συνομιλίας με παράγοντες, με λιμενικούς, με πρόσφυγες οι οποίοι έχουν επαναπροωθηθεί, με αξιωματούχους της κυβέρνησης. Δεν είναι πράγματα τα οποία βγαίνουν έτσι. Τέλος πάντων, Δεν πρέπει να ανησυχούμε. Για να πούμε λίγο ένα άλλο θέμα, Κωνσταντίνε. Δεν πρέπει να ανησυχούμε. Θα δώσει απαντήσεις η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Έχουμε στην Ελλάδα μία οργάνωση που λέγεται Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δεν είναι ακριβώς αυτό που λέει το όνομα. Δηλαδή καταντάει και αυτό κάπως ορουελικό, Αρχή Διαφάνειας. Είναι η περίφημη αρχή η οποία έβγαλε ένα πόρισμα για το πώς στην Ελλάδα δεν γίνονται επαναπροωθήσεις βασιζόμενοι σε συνεντεύξεις μόνο με λιμενικούς. Δηλαδή μίλησε με πάρα πολύ κόσμο, αλλά δεν μίλησε με πρόσφυγες. Δεν μίλησε με τα θύματα, δεν μίλησε με ανθρώπους που τα έχουν καταγγείλει αυτά. Δεν πήρε τα στοιχεία. Αν βγάλεις όλο αυτό, κατέληξε ότι... Ρώτησε τους ανθρώπους που επέλεξε να ρωτήσει και κατέληξε ότι δεν γίνονται επαναπροωθήσεις. Αλλά γιατί τη θυμήθηκα τώρα την Εθνική Αρχή Διαφάνειας? Τη θυμήθηκα γιατί αρνείται να δώσει πρόσβαση στο Βουλή Watch στα έγγραφα για τα κριτήρια των χρημάτων της λίστας Πέτσα. Πάει το Βουλή Watch και ζητάει μήπως εκείνα τα που έχουμε κάνει 10 προσφυγές για να δούμε τα κριτήρια με τα οποία μοιράστηκαν εκείνα τα 20 εκατομμύρια στα ΜΜΕ, μπορείτε να μας δώσετε? Κάνει η Αρχή Διαφάνειας τσου. Δεν θέλουμε, είναι επαγγελματικό απόρριτο και δεν έχετε νόμο συμφέρον. Πάει τα Βουλή Watch, προσφεύγει σε δικαστήριο, νομίζω σε πρωτοδικείο, δικαιώνεται, αναγνωρίζεται ότι και έχει νόμο συμφέρον και είναι ζήτημα δημοσίου συμφέροντος και ξαναπάει στην Αρχή Διαφάνειας και λέει, ρωτάει την Αρχή Διαφάνειας, μήπως τώρα που έχω και μια δικαστική απόφαση εδώ πέρα που λέει ότι πρέπει να μου τα δώσετε και σας υποχρεώνει να μου δώσετε τα στοιχεία, θέλετε να μου δώσετε τα στοιχεία? Και λέει η Αρχή Διαφάνειας τσου, γιατί είναι Αρχή Διαφάνειας γι' αυτό. Αυτό έγινε στις 7 Ιουνίου, έχει βγει σχετική ανακοίνωση και σήμερα ακόμα, για ακόμα μια φορά μας έκραξε ένα διεθνές δημοσιογραφικό, ένας διεθνής φορέας δημοσιογράφων, το Διεθνές Ινστιτούτο Δημοσιογραφίας. Κάπως έτσι κατρακυλάμε. Δηλαδή και αυτό είναι ζήτημα δημοσιογραφικό. Η κρατική χρηματοδότηση είναι ζήτημα ελευθερίας του τύπου. Ναι, και λέει πολύ απλά το IPI, καλεί την αρχική εθνική αρχή διαφάνειας να τερματίσει την παρεμπόδιση της διαδικασίας, να αναγνωρίσει το τεράστιο δημόσιο ενδιαφέρον για τη δημοσιοποίηση αυτών των εγγράφων και να υποχρεώσει τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας να παράσχει αυτές τις πληροφορίες στο κοινό. Επαναλαμβάνω λίγο τη διατύπωση. Λέμε να τερματίσει την παρεμπόδιση της διαδικασίας, γιατί αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι πολλές φορές αυτά. Ξέρετε, μπορεί τώρα ο γραφειοκράτης να νιώθει ότι του ζητάς μια χάρη, ότι πήγες και του είπες, ξέρεις, θέλω να διαορίσω την κόρη μου στην θέση της διευθύνουσης συμβούλου της ΔΕΗ. Μήπως γίνεται, και σου λέει, άρα φύγει από εδώ. Δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο, όσο και αν η γραφειοκρατία τίνει να νιώθει την αυτοπεποίθηση ότι ζητάμε χάρη όταν απευθυνόμαστε για να αιτηθούμε κάτι. Πρόκειται για ζήτημα δημοσίου συμφέροντος και θεμελιώδες ζήτημα διαφάνειας και έχουμε το δικαίωμα να γνωρίζουμε τι κάναν αυτά τα λεφτά. Αυτά είναι τα λεφτά με τα οποία εξασφαλίστηκε ότι θα πεθαίνουν συνάνθρωποι μας χωρίς να ασκείται κοινωνική πίεση και πολιτική στην κυβέρνηση. Αυτό είναι η λίστα Πέτσα. Η λίστα Πέτσα είναι ότι όχι όταν πεθαίνουν 60, ακόμη και όταν πεθαίνουν 10 άνθρωποι την ημέρα, 10 άνθρωποι την ημέρα εξακολουθεί να είναι τραγωδία. Το γεγονός ότι αυτό δεν αποτελεί ζήτημα για το οποίο ασκείται δημοσιογραφική πίεση στην κυβέρνηση είναι κάτι που οφείλεται στη λίστα Πέτσα. Οφείλεται δηλαδή στην εξαγορά των δημοσιογράφων οι οποίοι γίνονται τα κτίνη που γράφουν για τα αμύγδαλα του Πρωθυπουργού την ώρα που πεθαίνουν συνανθρωποί μας. Αυτό δεν είναι εύκολο να το πετύχεις. Πρέπει να καταφέρεις να στραγγαλίσεις αρκετά οικονομικά τα μέσα, να τα εξαγοράσεις, να βρεθούν και οι πρόθυμοι δημοσιογράφοι που θα κάνουν αυτή τη δουλειά, προκειμένου στη συνέχεια να μπορείς να ζεις σε ένα περιβάλλον όπου ούτε καν ο θάνατος δεν θα αποτελεί ζήτημα από το οποίο θα ασκείται πίεση προς την κυβέρνηση. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι όχι απλώς είναι ζήτημα δημοσίου ενδιαφέροντος αυτό, όχι απλώς υπάρχει τεράστιο δημόσιο ενδιαφέρον όπως λέγεται στο κείμενο, είναι κάτι για το οποίο πρέπει να λυσάξουμε να μπορέσουμε να το κάνουμε, γιατί είναι ένας από τους ισχυρούς δείκτες για την κατρακύλα της χώρας μας προς μια κατεύθυνση αντιδημοκρατική. Ξέρετε ότι ανήκω σε αυτούς που κρατούν πάντοτε αποστάσεις από τα χούντα και διάφορα τέτοια, αλλά εδώ πέρα το θέμα είναι τι λένε τα εντελώς συγκεκριμένα επιμέρους στοιχεία. Δεν είναι πώς θα χαρακτηρίσουμε με μια λέξη το αποτέλεσμα. Το ζήτημα είναι, βάζοντας κάτω τα πραγματικά δεδομένα, σημείο προς σημείο, τι συμβαίνει με την αστυνομία, τι συμβαίνει με τη λογοδοσία της αστυνομίας, τι συμβαίνει με τη λογοδοσία των πολιτικών, τι συμβαίνει με την ελευθερία του τύπου, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ωραία, χαροπά, απαλά και ήρεμα κατρακυλάμε. Αυτό είναι το ζήτημα. Και γι' αυτό και είναι ένα θέμα στο οποίο νομίζω ότι αξίζει πάρα πολύ να επανερχόμαστε και να επανερχόμαστε επίμονα. Ναι, και γι' αυτό το συζητάμε. Μπορεί να είναι δεδομένο το πώς μοιράστηκαν τα χρήματα για πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε καταλάβει, έχουμε δει τα στοιχεία, έχουμε δει τα ποσά, την αναγνωσιμότητα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρχει κάποιο κριτήριο που δεν είχαμε σκεφτεί. Και μετά από 3 χρόνια, μετά από 2 χρόνια, θα εμφανιστεί μια λίστα και θα πούμε: α, είχαν μια βάση να δώσουν έτσι τα χρήματα. Όχι. Το ότι όλος ο κόσμος, όποιος θέλει να καταλάβει τέλος πάντων και όποιος έχει μάτια να δει, γνωρίζει ότι τα χρήματα δόθηκαν με πολιτικά κριτήρια και αυτό καταγγέλλεται εκτενώς, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είναι ένας αγώνας να υπάρξει διαφάνεια, λέξη κλειδί, σε αυτό το θέμα. Και είναι πάρα πολύ προβληματικό και όλο και πιο σύνηθες να έχουμε τέτοιες δίθεν ανεξάρτητες αρχές, δίθεν τέλος πάντων, αρχές που είναι, μπορεί να μην έχουν το καθεστώς της ανεξάρτητης αρχής, αλλά είναι κάποιος μηχανισμός που είναι λίγο, πολύ, λίγο διορισμένος, αλλά λέμε ότι δεν είναι και τέλος πάντων συγκαλύπτει ό,τι είναι να συγκαλύψει. Αυτό γίνεται όλο και πιο πολύ και συχνά με κυβερνητικές παρεμβάσεις. Είναι ένα νέο modus operandi για τον αυταρχισμό. Πριν μια εβδομάδα σχολιάζαμε για παράδειγμα για την Επιτροπή Ανταγωνισμού που θέλουν να βάλουν την αντιπρόεδρο που δεν θέλει να αξιολογηθεί, που δεν έχει κάνει τον έλεγχο για τις τράπεζες. Θέλουν να τις δώσουν προαγωγή να την κάνουν αντιπρόεδρο και αντιδρά ο ίδιος ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Και του λένε δεν θα μας εκβιάσεις εσύ, και του λέει ο Άδωνης. Καθίστε ρε παιδιά. Θα κάνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού τη δουλειά της ή θα είναι κάποιοι διορισμένοι που θα καλύπτουν την κυβέρνηση, θα λένε μα ποια στρέβλωση, ποιο καρτέλ, δεν βλέπω καρτέλ. Ως παράδειγμα, μπορούμε να το πούμε και σε άλλες τέτοιες αρχές, δίθεν αρχές. Και το θέμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, γι' αυτό είπαμε στην αρχή, τα pushbacks, κριτήρια της λίστας Πέτσα, δεν ξέρω πού αλλού θέλει ο κόσμος να υπάρχει λογοδοσία. Αναλαμβάνει η συγκεκριμένη Εθνική Αρχή. Δεν υπάρχει τίποτα. Κοιτάξτε αλλού. Δεν σας τα δίνω. Δεν σας αφορά. Το θέμα είναι ότι ακριβώς αυτά τα πράγματα μας αφορούν. Άσχετα από το αν γνωρίζουμε ήδη, είναι υποχρέωση του κράτους να λογοδοτεί στους πολίτες. Αυτό το οποίο, αυτή είναι απλή φρασούλα την οποία δεν μπορεί με τίποτα να την καταλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι είναι βασιλιάς και είμαστε υπήκοοι. Αυτό είναι η πεμπτουσία μιας δημοκρατίας. Ότι δεν υπάρχει και δεν απαντάει ούτε μια αρχή, ούτε η αστυνομία, ούτε το λιμενικό και υπάρχουν ερωτήσεις, ρε παιδιά, τι θα απαντούσε η κυβέρνηση και είναι δεδομένο ότι θα απαντούσε μια ρουλούμπα. Αυτό είναι πρόβλημα δημοκρατίας. Τώρα στο χούντα, μη χούντα, δημοκρατία έχουμε και εσύ μπορείς να λες εδώ πέρα σε ένα μικρόφωνο και δεν μπαίνει κάποιος να σε δείρει. Εντάξει, okay, υπάρχει μια κλίμακα, το έχουμε ξαναπεί, μεταξύ του ΤΑΝΚ και της απόλυτης φιλελεύθερης δημοκρατίας. Όπως είπε και ο Πορτοσάλτε, κανείς δεν έχει εμποδίσει ποτέ να γλύψει την κυβέρνηση. Ναι, ναι, ναι. Το κάνει χωρίς κανείς να του φέρνει εμπόδια. Λοιπόν, υπάρχει κάτι ακόμα που μας το γράφετε εδώ πέρα. Είναι ο φίλος Τρία Πουλάκια Κάθονταν. Περίεργο όνομα. Θα σχολιαστούν οι ανέτειες διώξεις της Κεραμαίως προς τους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Λοιπόν, εγώ χθες το βράδυ ήμουνα στην εκπομπή της Νατάσας Γιάμαλη στο Κόντρα. Μίλησε η φοιτήτρια Ιωάννα Στασινού εκεί πέρα. Αυτό που περιέγραψε είναι ότι πάει ένας συμφοιτητής τους, κολλάει μια αφίσα. Καταλαβαίνετε, δεν είναι μικρό το έγκλημα. Έχει κολλήσει μια αφίσα στο πανεπιστήμιο. Ακολουθούν πειθαρχικές κινήσεις εκ μέρους του Πανεπιστήμιου. Οι συμφοιτητές συμπαραστέκονται στον φοιτητή αυτό που αντιμετωπίζει πειθαρχική δίωξη από το Πανεπιστήμιο για το παράπτωμα της αφίσας. Και η υπουργός παρεμβαίνει, ζητεί από τον εισαγγελέα να κινήσει μια διερευνητική διαδικασία εκεί πέρα, να τους καλέσει σε απολογία. Δεν έχουν απαγγελθεί ακόμα κατηγορίες. Και ειδοποιούν και τους γονείς τους, που είναι μια περίεργη λεπτομέρεια. Δεν ξέρω ποιο ακριβώς είναι το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συμβαίνει αυτό. Δηλαδή πώς δικαιολογείται το να παίρνεις τον πατέρα ή τη μητέρα ενός ανθρώπου που διερευνάται το αν έχει παρανομήσει σε κάτι. Οι ίδιοι οι φοιτητές το περιγράφουν ως μια κίνηση εκφοβισμού. Γιατί προφανώς τώρα, αν έχεις το παιδί σου να σπουδάζει και να σε παίρνουν τηλέφωνο από την αστυνομία ότι διερευνά ο εισαγγελέας τι έχει γίνει, καταλαβαίνω ότι δεν είναι απλό. Χάρηκα που την άκουσα όμως να τα λέει έτσι ωραία η φοιτήτρια που μίλησε χθες το βράδυ και να λέει το πάρα πολύ απλό και λιτό που θέλουμε να λένε όλοι οι αγωνιζόμενοι άνθρωποι όταν δέχονται τέτοιες πιέσεις, που είναι ότι δεν θα κάνουμε πίσω. Δεν θα κάνουμε πίσω επειδή προσπαθείτε να μας τρομοκρατήσετε. Λογικό είναι, η δουλειά του κράτους είναι με το καλό οι άνθρωποι, άξιος ο μισθός τους, να παίρνουν τηλέφωνο τη μαμά και το μπαμπά των φοιτητών. Οι φοιτητές αυτοί όμως είναι ενήλικες και δεν είναι μόνο ενήλικες, είναι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή αντιστέκονται. Οπότε έτσι έχουν μοιραστεί οι ρόλοι και αυτή είναι η μάχη που είναι μπροστά μας για να δοθεί. Οπότε με το καλό και οι δύο πλευρές. Άβολη αλήθεια, γράφει ο Διονύσης. Τίποτα δεν φτύρει την κυβέρνηση στα μάτια των σημερινών πολιτών εκτός από την εικόνα της τσέπης τους. Ούτε διαπλοκή, ούτε προσφυγικό, ούτε πανδημία. Όλα τα ζυγίζουμε με βρουλάκια. Όχι ρε, σιγά μην είναι έτσι. Αν, ήταν, αν τα ζύγιζε ο κόσμος με ευρουλάκια, θα ήταν πολύ μεγαλύτερη η φθορά. Ποια ευρουλάκια την ώρα που άλλος δεν μπορεί να βάλει βενζίνη στο, να μετακινήσει το αυτοκίνητό του, που βλέπει το λογαριασμό και πέφτει τάβλα μια εβδομάδα. Δεν είναι τα ευρουλάκια. Ναι, δεν είναι ότι πάει καλά αυτό το να δεις περισσότερα χρήματα στην τσέπη. Δηλαδή, σίγουρα για μια κατηγορία πολιτών ψηφίζει καθαρά και κινείται καθαρά ωφελημιστικά. Και όχι μόνο στο ποιος γενικά στη μεσαία τάξη θα δώσει περισσότερα λεφτά, ποιος θα με βολέψει να πάει ο κόσμος να πέσει στον κρεμό, να πάνε οι υπόλοιποι. Εμένα ποιος θα με βολέψει? Θα με βολέψει η Δαπάρα, η Νεοδημοκρατιάρα, να φωνάζω και Ακεούνου του Φουκού? Αυτός είναι ένας τρόπος ζωής, έτσι, τον καταλαβαίνουμε πάρα πολλές φορές. Δεν, βέβαια, υποσχέσεις για δουλειές και αυτή η συνεχής κριτική στα επιδόματα του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία σατυρίζουμε πολλές φορές με τον Κωνσταντίνο με τη φράση «Τον αποδάρει πάνω στάλο και μασάτε επιδόματα», δεν έχει πάει ακριβώς καλά στους υποστηρικτές της κυβέρνησης. Και είναι στα θέματα που γράφω τελευταία στα social, ότι τσεκάρουν όλοι αυτοί που γράφανε κατά των επιδομάτων που έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ το αφημί τους σε τι τελειώνει. Πότε παίρνουν Fuel Pass 1, πότε παίρνουν Fuel Pass 2, πότε θα πάρουν Power Pass, πιάνει το Power Pass το λογαριασμό? Γιατί μπορεί ο λογαριασμός ο μεγάλος να εκδόθηκε 2 Ιουνίου. Έλα όμως που υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για το Power Pass η 31η Μαΐου. Όχι της κατανάλωσης, του πότε εκδόθηκε ο λογαριασμός. Και αυτό έχουμε τώρα. Αυτά εντωμεταξύ τα επιδόματα, παίζει να είναι το επόμενο θέμα της ανασκόπησης, είναι κουπόνια, έτσι. Είναι κουπόνια που τα βαφτίζουμε στα αγγλικά γιατί είμαστε τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και δεν κάνει να... Να πούμε τη λέξη κουπόνια και ναι, να συνεννοηθούμε με τον κόσμο για το τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Αυτό είναι. Γι' αυτό τώρα λείπει λίγος Μπαμπινιώτης εδώ πέρα, γιατί η λέξη κουπόνια, αν δεν κάνω λάθος, το έγραψε ο φίλος ο Σωτήρης Γιαμανδούρας. Αυτός το έγραψε το μεταφραστικό ζήτημα εδώ πέρα, ότι αποφεύγεται η λέξη κουπόνια. Γιατί το να πεις ότι έχουμε κουπόνια για να βάλει βενζίνη ο άλλος, ακούγεται λίγο σαν αυτό που δεν θα ήθελες να πεις ότι συμβαίνει, αν είσαι μια κυβέρνηση που ισχυρίζεται ότι τα έχει πάει καλά. Και αυτό είναι φοβερό, το πώς ισχυρίζεται ότι τα έχουν πάει καλά. Δηλαδή, πάλι χθες το βράδυ είχε βάλει μια κάρτα η Νατάσα εκεί πέρα με τον οικονόμου να λέει ότι χονδρικά ήταν το επιχείρημα της καταπληκτικής ποιότητας ζωής. Υπάρχουν καλές δουλειές για όλο ένα και περισσότερους ανθρώπους. Και πού ζει ο άλλος αυτό? Πού ζει ο άλλος και τα λέει αυτά? Και η απάντηση είναι πολύ απλά. Ο άλλος ζει στην ίδια χώρα, αλλά απευθύνεται σε διεφθαρμένους δημοσιογράφους και όχι στον κόσμο. Αυτή είναι πολύ απλά η απάντηση. Γιατί αυτό δεν πας να το πεις παρά έξω τώρα. Σαν τον Άδων Γεωργιάδη που ανεβάζει τις φωτογραφίες από τις λαϊκές εκεί πέρα, ότι εμφανίστηκε στη λαϊκή και αποθεώθηκε. Το ζήτημα είναι εδώ. Μια διακοπή, συγγνώμη Κωνσταντίνε. Εμφανίστηκε και ένας δημοσιογράφος του Euronews στις λαϊκές και μιλούσε με κόσμο. Δεν τα είπαν ακριβώς όπως τα παρουσιάζει ο Άδωνος Γεωργιάδης. Να δείτε το σχετικό βίντεο. Είναι για τις ουρές που επιστρέφουν στα συσίτια αλληλεγγύης και για κόσμο που λέει ότι έχει επιστρέψει σε καθεστώς φτώχειας που μοιάζει με την πρώτη μνημονιακή περίοδο. Απλώς επειδή είπε στις λαϊκές, είναι πολλοί άνθρωποι που εμφανίζονται και ρωτάνε τον κόσμο στις λαϊκές. Είναι ο Άδωνος Γεωργιάδης και δημοσιογράφοι ξένων μέσων. Ποιον θα πιστέψει τώρα κάποιο? Τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει, πάντα τον Άδωνη Γεωργιάδη. Γεμάτο, μισό άδειο. Πάντα τον Άδωνη Γεωργιάδη. Συγγνώμη που διέκοψα τον Ιρμό, αλλά. Όχι, ελεύθερα, ελεύθερα. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό που επανέρχεται σε όλα αυτά είναι ότι υπάρχει ένα κομμάτι της κρίσης που είναι από πού μας δέρνουν και υπάρχει και ένα κομμάτι της κρίσης που είναι ποιος θα το πει αυτό, ποιος θα το περιγράψει αυτό. Αυτό γίνεται τώρα, ότι δεν υπάρχει κάποιος για να περιγράψει αυτό που λέμε. Από αλλού το περιμέναμε, από αλλού μας ήρθε η σοβιετοποίηση, μας γράφει ο Ανδρέας. Εντάξει, ναι. Είπε και ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας ότι είναι σοσιαλισμός αυτό που γίνεται σήμερα. Εντάξει, παιδιά, λόγια είναι, τσάμπα είναι, λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν, παιδιά, δεν είναι σοσιαλισμός. Δεν θα σου πει και κανένας τώρα. Δεν είναι σοσιαλισμός. Δεν είναι καν επιδόματα, είναι επιδότηση. Έχει διαφορά. Είναι άλλο να φτιάχνεις ένα δίκτυο προστασίας και κοινωνικής πρόνοιας αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν άτομα της κοινωνίας που δεν μπορείς να τα αφήνεις πίσω και να υπάρχουν προβλέψεις για πολυτεκνά άτομα, ανάπηρα άτομα, δεν ξέρω εγώ τι κλπ. Που θα διασφαλίζει ότι θα μπορούν να συμμετέχουν με κάθε τρόπο στην κοινωνία, είτε κοινωνικό, είτε στο δρόμο που έχει προσβασιμότητα, είτε οικονομικό. Τέτοια ζητήματα, για παράδειγμα. Και είναι εντελώς διαφορετικό να μοιράζεις κουπόνια επειδή έχεις αριθμούς που προκαλούν ήλιγκο. Είσαι στις πρώτες θέσεις σε όλες τις αυξήσεις. Δεν έχεις κάνει τίποτα για να λύσεις το πρόβλημα. Υπάρχουν καταγγελίες παντού για καρτέλ τα οποία δεν τα έχεις ερευνήσει. Κάθε είδους καρτέλ, τέλος πάντων, από άλλους που κρατάνε στα λάδια, στα μαγαζιά και κάνουν τεχνητές ελλείψεις μέχρι το γνωστό του ρεύματος. Είναι εντελώς διαφορετικό το ένα με το άλλο. Η κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ για τα επιδόματα δεν ήταν τόσο. Δεν ήταν για τα επιδόματα, από εμάς τουλάχιστον, τέλος πάντων. Δηλαδή, η κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι συμπίεσε, και το παραδέχεται πλέον και ο ίδιος, ότι υπερφορολόγησε πάρα πολύ αυτό που αποκαλείται μεσαία τάξη, που είναι τώρα 1000 ευρώ το μήνα. Είχε φτάσει να είναι, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει εντελώς μεσαία τάξη. Αυτό που τότε λέγανε όχι, δεν συμβαίνει, και τώρα λένε ναι, το παρακάναμε. Και έκανε μια μικρή αναδιανομή του πλούτου από το μικρομεσαίο προς τα κάτω. Τις πάνω τάξεις τους άφησε. Τους άφησε ανέγκυχτους. Κατά την άποψή μου αυτό συνέβη χοντρικά στο οικονομικό κομμάτι. Δηλαδή είναι πολύ καλό να δημιουργήσει το δίκτυο προστασίας, αλλά ποιος σηκώνει, ποιος αναλαμβάνει το βάρος σε αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι θα το καλύψω με τους έμεσους φόρους και όλα αυτά που είχε το τρίτο μνημόνιο. Ναι, δεν πετσόκοψε συντάξεις, ας πούμε, στο επίπεδο που έκανε η Νούδου. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία τώρα και κάνει κουπόνια, όχι επιδόματα. Κανένα κράτος πρόνοιας. Καταργείται το κράτος πρόνοιας που είχε προσπαθήσει λίγο να επαναστήσει με τους όρους που είπα ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι να ζεις, όχι απλώς με το μισθό σου, γιατί πλέον ο μισθός σου δεν θα φτάνει. Να ζεις με την επιδότηση. Θα περνάει και πολύ ωραίο καιρός. Πώς είναι, ο τουρισμός στην Ελλάδα δεν είναι για τους Έλληνες πάρα πολύ πλέον. Αν δείτε ακτοπλοϊκά και λοιπά. Είναι κάτι 600, 800 για να μεταφερθείς με αυτοκίνητο σε νησιά. Τώρα εντάξει, εμείς ευτυχώς δεν έχουμε κανένα οικονομικό πρόβλημα. Εμείς κάπως εντάξει, έτυχε και βολευτήκαμε τώρα λόγω λίστας. Λόγω ύποπτο διαδρόμο και κάθε Σαββατοκύριακο πάμε σε έναν διαφορετικό εξωτικό προορισμό. Ναι, αλλά ναι, αυτό είμαστε εμείς. Δεν λέμε τώρα ότι θα έπρεπε όλοι να το. Πότε Χαβάη, πότε μεταξουργείο. Ναι. Μεταξουργείο, Εξάρχεια, ναι. Κεραμικό στην αυλία. Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς, παιδιά, με τα ταξίδια. Απλώς τυχαίνει να έχουμε τεράστια οικονομική επιφάνεια. Αυτό μας σώζει εμάς. Ότι έχουμε πάρα πολύ χρήμα στο The Press Project, που οφείλεται βεβαίως με τη σειρά του και αυτό στις υπηρεσίες που έχουμε προσφέρει στην κυβέρνηση. Αυτά έτσι είναι, παιδιά. Είναι δανεικά, όπως λέει και ο φίλος μας ο Σπύρος ο Γραμμένος. Δανεικά είναι αυτά. Λες εσύ μια καλή κουβέντα για την κυβέρνηση, δίνουν και αυτοί 300 χιλιάρικα στο μέσο. Ελπίζουμε τώρα να μην αποκαλυφθεί η λίστα πέτσα. Μέχρι τότε πάντως θα υπερασπιζόμαστε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Αν τύχει και δημοσιοποιηθεί, εντάξει, κάτι άλλο θα βρούμε να πούμε. Κάτι άλλο θα λέμε. Φουντούκια έφαγε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Δεν του έκατσε κανένα στο λαιμό. Συνέβη και πάλι αυτό που συμβαίνει πολλές φορές. Ναι. Δηλαδή ότι το τελευταίο είναι λίγο σάπιο και πικρό, οπότε ψάχνεις να βρεις άλλο ένα φουντούκι και εκεί που νόμιζες ότι θα σταματήσεις τρως για λίγο ακόμα. Θα λέμε τέτοιες ειδήσεις. Υπάρχει, θέλω να πω, υπάρχει υλικό αν είσαι αποφασισμένος να παίξεις με την απέναντι στρατιά. προσχωρήσει στο απέναντι στρατόπεδο εκεί πέρα, να παίξει μπάλα με του απέναντι και να αρχίσει κι εσύ λίγο το φουντουκάκι, λίγο το αμυγδαλάκι. Δημοσιογραφία είναι και αυτά, παιδιά. Δεν τα κατηγορούμε. Δεν θέλουμε να τα κατηγορήσουμε. Ναι. Και μέσα σε όλα πάμε σε μια προεκλογική περίοδο με τα κουπόνια, με τον κόσμο να ψάχνει πότε λύγει το αφημί του για να μπει να δει τι θα γίνει με την τάδε επιδότηση που αυξήθηκε κιόλας. Δεν είναι πλέον 12 ευρώ το μήνα και πρέπει να τα αναγνωρίσουμε. Πόσο βγαίνει? Κάτι. Βασικά κάτσε, γιατί ανοίγει τέλη Ιουλίου. Ανακοίνωσαν το καινούριο που είναι τέλη Ιουλίου η πλατφόρμα που θα ανοίξει. Οπότε τρέχα γύρευε τι θα μείνει μέχρι τότε. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει. Επειδή χρονικά αυτά έχουν ένα μοτίβο. Το ανακοινώνει ο Μητσοτάκης, πανηγυρίζουμε όλοι μαζί. Πανηγυρίζουν καλά πρώτα εμείς, μετά κάποια άλλα μέσα τύπου πρώτο θέμα, εφημερίδα κλπ. Μετά το εξειδικεύουν λίγο οι υπουργοί. Καταλαβαίνεις ότι μάλλον είναι λίγο μάπα το καρπούζι. Μετά φτάνει η ώρα που θα. Που θα πάρεις την όποια επιδότηση, το όποιο κουπόνι και λες πόσο μάπα είναι το καρπούζι, αλλά περνάει ένα δίμηνο. Ας πούμε τη ρήτρα αναπροσαρμογής, θυμάστε που την αναστήλαμε τον Μάιο. Δεν έχει ανασταλεί ακόμα, έχουμε τέλη Ιουνίου. Ανεστάλλει ρήτρα αναπροσαρμογής, εγώ κάνω κάτι, βλέπω στους λογαριασμούς. Παράδειγμα. Και πάμε σε μία προεκλογική περίοδο, από ό,τι φαίνεται, που η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει πόλωση. Δεν μπορεί, ρε παιδί μου. Αυτό δεν θα ανοίξει τώρα Αχτσιόγλου 6 και 1. Αυτό ήθελες να κάνεις. Μια αναφορά. Λοιπόν, μια σύντομη αναφορά από το Θάνο Καμίλαλη. Σε ευχαριστούμε, Θάνο Καμίλαλη. ήθελες λίγο ακόμα. Ναι. Θες να ανοίξω και πρόταση Τσακαλώτσε Βαρουφάκη, να σε έχουμε εδώ μισή ωριτσά. Άσε με τώρα, την είδα αυτή την μπούρδα στο site και εκνευρίστηκα τώρα. Έχουμε τους Σιριζέους να λένε πρόταση, λες και το περιγράφουν, λες και είναι καμιά παραχώρηση, ας πούμε, το να συκοφαντεί τον άλλον ότι θα έρθει να γίνει η μνημονιακή ουρά σου, ας πούμε, και το λες ως μεγάλη ανοιχτή αριστερά τώρα. Τέλος πάντων. Πρέπει να υπάρξει. Έλεγες για την αξιό. Μάλιστα, ναι. Έλα να συζητήσουμε γι' αυτό. 6 και 2 πάει σε λίγο. Όχι. Και δεν έχουμε πει και για το πάρτι. Πάρτι αύριο. Αύριο 9 η ώρα, Κιούμπρικ. Πάρτι του The Press Project. Να είστε όλοι εκεί. Μεταξά, Ανδρέα Μεταξά 12. Στα Εξάρχεια στις 9 η ώρα θα περάσουμε έκτακτα, θα συζητήσουμε για τα πάντα, κυρίως τα προσωπικά σας. Για πολιτική δεν συζητάμε εκτός του ωραρίου εργασίας, οπότε δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε για όποιον έχει διάφορες απορίες και αυτό και εκείνο και εκεί που το καλύψατε, αυτό δεν μου άρεσε. Αυτά δυστυχώς θα είμαστε εκτός του ωραρίου εργασίας, οπότε δεν επιτρέπεται. Από την ΕΣΥΑ έχει έρθει μια οδηγία γι' αυτό, δεν μπορούμε να καλύπτουμε δημοσιογραφικά θέματα εκτός ωραρίου εργασίας. Δηλαδή δεν συζητάμε πολιτική. Εγώ όταν φεύγω από εδώ δηλαδή δεν συζητάω καθόλου. Συζητάω μόδα, αυτά, τέτοια. Κοίτα, μόνο με αυτή την αναφορά θα σου έρθουν 4-5 που θα σε ρωτάνε για την πρόταση Τσακαλώτου. Θα λέω λυπάμαι, έχω σχολάσει. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ψωνίστε κούπα, λυπάμαι, έχω σχολάσει. Λοιπόν, πάνω μόλις χθες προχθές στη συνέντευξη στο Capital, ο Πρωθυπουργός λέει ότι δεν θέλει το τοξικό κλίμα και την αντιπολίτευση και γενικά να είναι αντιπολίτευση όπως αρέσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί έτσι πρέπει να πηγαίνουν τα πράγματα σε αυτή τη χώρα, όπως αρέσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια προεκλογική περίοδο που μπορεί να μην το κάνουν στελέχη της Νουδού, είναι ανώνυμοι δεξιοί λογαριασμοί τρόλ στο Twitter, που κατά καιρούς έχει βγει λίγο το πώς λειτουργούν. Και τη μία φορά ήταν ο Ιάσονας Αποστολόπουλος. Τη δεύτερη φορά ήταν ο Πάνος Παπανικολάου ο γιατρός. Έχουν υπάρξει και άλλοι που έχουν στοχοποιηθεί διαδικτυακά. Έχει ενισχυθεί αυτό από αναφορές σε επαγγελματίες τραυματίες του Μητσοτάκη και ήρθε σήμερα και μια σεξιστική επίθεση στην Έφη Αχτσιόγλου για την εμφάνισή της τη στιγμή που είναι μια νέα γυναίκα εργαζόμενη που μαζί και με τον σύντροφό της έχουν πάρα πολλά και δεν έχουν να λογοδοτήσουν σε κανέναν για την εμφάνισή τους κλπ. Και πάρα πολύ καλή ήταν η απάντηση της κυρίας Αχτσιόγλου. Σίγουρα έπρεπε να το πούμε. Το λέει κιόλας, νομίζω ότι θα έπρεπε αυτά τα πράγματα να είναι κάπως έτσι. Ευχαριστώ όσους ενδιαφέρθηκαν για την εξωτερική μου εμφάνιση. Μάλλον δεν έχουν δει ποτέ εργαζόμενη νέα μητέρα από κοντά. Να τους ενημερώσω ότι υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να μην κοιμάται, να είναι κουρασμένη και να έχει σημάδια γιατί τα παιδάκια σε μικρές ηλικίες εκφράζουν έτσι την αγάπη τους. Και αν σου χαλάει τα πρότυπα, δεν πειράζει. Αυτό. Και νομίζω δυστυχώς ότι έτσι θα συνεχιστεί όλη αυτή η τοξικότητα με επιθέσεις σε διάφορους αντιπάλους. Γενικά δεν κάνουμε σχόλια για την εξωτερική εμφάνιση. Ποτέ. Ναι, ποτέ, δεν, ποτέ. Δεν είναι σχόλιο το οποίο επιτρέπεται να κάνουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλό απόγευμα σε όλους. Ακολουθεί Κοινωνία Ωρα Press σε επόμενο stream με Νεκταρία Ψαράκη και Λαμπρινή Θωμά. Γεωργία Κρυμπάρτη είναι στην Κέρκυρα για ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Γεια.